यहाँ वो छोटी सी बात भी नोट करिएगा कि अल्लाह ताला की एक तजल्ली या अल्लाह ताला की एक झलक जिसको कह सकते हैं कि वो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, तो जो शान अल्लाह ताला के दीदार की है वही अल्लाह के कलाम की है। जिस तरह पहाड़ उसको नहीं बर्दाश्त कर सके, इसी तरह पहाड़ अल्लाह ताला के कलाम का बोझ भी नहीं सहार सकते। सूरत अल-हश्र की आयत नंबर 21 में आता है, 21, लव अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहू खाशियम मुतसद्दियम متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون। अगर हम इस कुरान पाक को पहाड़ों पहाड़ पर नाजिल कर देते, अलबत्ता तुम ज़रूर देखते उसको कांपता हुआ और लरसता हुआ अल्लाह की खशियत से। ये मिसालें हैं हम जो बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि वो तफक्कुर करें। तो जिस तरह अल्लाह के दीदार को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह अल्लाह के कलाम का बोझ भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर क्या कहना उन सीनों का जिसमें कुरान आता है। अगर आज हम अल्लाह का कलाम अपने सीनों में उडेल रहे हैं और हम टूट नहीं रहे, हम कांप नहीं रहे, हम लरस नहीं रहे, तो ज़रा सोचिए क्या फिर हमने इस पैगाम को पूरी तरह लिया भी है कि नहीं। जब कभी कुरान का कोई असर आपको अपने दिल पर ना दिखे तो फ़ौरन फ़िक्र में लग जाया करें कि मैंने इसके असर को पूरा लिया है कि नहीं। क्या मेरी तवज्जो उस वक़्त बटी हुई तो नहीं थी, मैं फ़ोन पे बातें तो नहीं कर रही थी। किसी दिन सबक के बाद आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस ना करें ना, तो ज़रूर सोचा करें कि आज मेरी कोई डिस्ट्रैक्शन थी या मैं किसी और चीज़ में खो गई थी और मैंने इसको नहीं लिया। वरना सच्चा कलाम तो जहाँ पढ़ा जाएगा लोगों के दिलों को पिघला के पानी कर देगा। और यहाँ ये भी बात हम देख चुके हैं कि फिर क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला का जन्नत में जाने के बाद दीदार होगा। अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत सारे दलाइल अपने नबी की ज़ुबान से हमारे सामने कर दिए। अब होता क्या है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के इस मुतालबे के बाद पहाड़ जो है वो जल के राख हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम इस बात से खौफ खाने लगे, परेशान होने लगे। वखर मूसा साइका, बेहोश हो गए, कौन बर्दाश्त करे उसकी तजल्लियों को। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ को जलता देखकर बेहोश हुए, होश उड़ गए, उनकी ज़ात जो है वो इसको बर्दाश्त ना कर सकी, इसी तरह आज भी ईमान वाले अल्लाह की कुदरतों को देखकर हैरान रहते हैं। ये काम कर ही नहीं वो सकते कि ये मामला हमारी पहुँच का है कि नहीं। देखा जाए तो अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में आती हैं कि वाकई इंसान हैरान ही रहता है हर वक्त कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से मदद आ गई, ये कहाँ से सबाब बन गए, ये कहाँ से रास्ते बन गए। और इसी बात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरत अलअहज़ाब की आखिरी आयतों में किया है, इन्ना अरदनल अमानत अलस्समावाति वल अर्दी वल जिबाली फअबैना यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान। हमने इस अमानत को आसमानों और ज़मीन पर पेश किया और पहाड़ों पर पेश किया, बस उन्होंने इनकार कर दिया और इसको इंसान ने उठा लिया, यानी इसको उठाने से इनकार किया और डर गए इससे, लेकिन इसको इंसान ने उठा लिया। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने उस ज़िम्मेदारी का हामिल कर दिया जिस ज़िम्मेदारी को ज़मीनों आसमान और पहाड़ों ने भी ना उठाया। ये कौन सी ज़िम्मेदारी थी? ये इताअत की ज़िम्मेदारी थी, अपनी मर्ज़ी होते हुए अल्लाह ताला की मर्ज़ी को जानने की बात थी। ये जो अल्लाह ताला ने तजल्ली ज़ाहिर की थी ना, इसके बारे में अलामा सयूती कहते हैं, छुंगली के आधे हिस्से के बराबर नूरे खुदाबंदी का ज़हूर हुआ। ये मुस्तदरक हाकिम की सही रिवायत है। यानी ये जो छिंगली उंगली होती है ना हमारी छोटी उंगली, इसकी भी थोड़े से हिस्से का सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अपने नूर का इजहार किया था और उसकी वजह से यह हाल हो गया था। हज़रत इबन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूरे खुदाबंदी पहाड़ पर नमूदार हुआ था। इमाम दहाक का कौल है कि अल्लाह ने अपने नूर से पर्दे हटा लिए थे और बैल की नाक के सुराख के बराबर नूर को ज़ाहिर कर दिया। अब्दुल्ला बिन सलाम और काब अहबार, ये पहले यहूदी उलमा थे, इन्होंने फरमाया अजमत खुदाबंदी की जलवा पाशी सिर्फ सुई के नाके के बराबर हुई कि पहाड़ शक हो गया। سدی کہتے ہیں کہ چھنگلی کے برابر تجلی ہوئی، اور اس کی روایت میں حضرت انس کی یعنی اس کی تائید میں حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، چھنگلی کے آخری جوڑ پر انگوٹھا رکھتے ہوئے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، بس اتنی تجلی ہوئی کہ پہاڑ آہستہ آہستہ چلا، یعنی موسیٰ بے ہوش ہو گئے. چھنگلی انگلی پہ انگوٹھا کیسے رکھیں گے؟ آپ رکھ کے دیکھیے، سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو ملائیے تو آپ کا ایک چھوٹا سا سرکل بنتا ہے نا، یعنی بس اتنی بار اتنا سا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے یہ کھولا تھا اور یہ سب کچھ ہوا. اور یہاں یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیا تو اس وقت فرشتوں کی زبان پر آوازیں تھیں، سبحان الملک القدوس رب العزت ابد اللہ یموت، پاک ہے بادشاہ پاکیزہ رب عزت جس کو کبھی بھی موت نہیں. اس طرح کی آوازیں بلند ہوئیں اور پھر پہاڑوں میں لرزہ آیا. تو اس کی بہت ساری تفصیلات اگر آپ کو شوق ہو، اگر صحیح بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو امام ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ و نہایہ، اس میں اپنے شوق کے لیے پڑھ سکتے ہیں. کبھی کبھی اس کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک اس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو امیجینیٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کو جذب کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ تو یہ بات اب بار بار ہو گئی. ہاں، موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور بس ایسے ہی ضرورت ہے اور لائک دس. تو بہرحال اس کا عمل سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دل جو ہے بدلتا ہے اور دل کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر تو آتا ہے. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك، پس جب موسیٰ کو افاقہ ہوا، ٹھیک ہو گئے، ہوش سے ہوش میں آ گئے، تو کیا کہنے لگے؟ پاک ہے تو، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا مومنوں میں سے ہوں. یعنی اللہ کی پاکی بیان کی، اپنے گناہ کی توبہ کی، اور ساتھ ہی کہا کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. کس چیز پہ ایمان لانے والا ہوں؟ کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. ایمان تو پہلے بھی تھا. یا پھر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں آپ کی مطلب اوپر ایمان لانے والا ہوں؟ کیا اس سے پہلے اور لوگ نہیں تھے؟ موجود تھے، لیکن اس بات پر ایمان لے آؤں گا کہ اب آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، سورۃ الانام میں بھی ہم پڑھ چکے کہ لا یدرکہ الابصار، کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. کہاں لوگ پھر آپ دیکھیے کہ اولیاء کرام اور ولی اللہوں کے ساتھ ایسی ایسی کہاوتیں بنا گھڑتے ہیں کہ جس میں ان کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور اس سے ملاقات کی بات ہے. یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے بڑا خوبصورت، کہ سبحانہ کا کیوں کہا؟ اس موقع پر اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان کی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے نا، تکلیف ہوئی تھی. بظاہر کوئی تھوڑ دلا انسان ہوتا تو اس پہ کیا کہتا کہ اللہ تو نے ظلم کیا، تو نے مجھے بے ہوش کر دیا، بلکہ کیا کہا؟ اس بات کا اقرار کیا کہ میرا مطالبہ ہی غلط تھا، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی تجھے دیکھے، وتوب، اور توبہ قبول کی. کس بات پہ؟ کہ میرا مطالبہ غلط تھا، تو مجھے معاف کر دے. ذرا غور کیجئے پیچھے آدم علیہ السلام کے قصے میں اور اس میں، دونوں میں رب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو پہلے جملے کیا زبان پہ آئے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں کیا ہے؟ سبحانک تبت الیک. یہ ہے نیک لوگوں کی باتیں. اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، گناہ کر کے بھی اٹھیں گے تو ساتھ ہی دل کے بوجھ اور ملال کے ساتھ اور کہیں گے، اللہ تو پاک ہے، تو میرا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ میں یہ گناہ کرتا، اب تو مجھے معاف کر دے. اب ایک سوال اور بھی نایتوں میں آتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جل گیا، تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ کیونکہ قرآن پاک میں اس کے دلائل موجود ہیں نا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہاں کیسے دیکھیں گے؟ یا یہاں نہیں دیکھ سکے تو وہاں کیسے دیکھیں گے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کی صلاحیتیں بدل دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے کچھ نہروں میں انسان کو غسل کروایا جائے گا، کسی سے دل کے کینے دور ہو جائیں گے، کسی سے چہرہ خوبصورت ہوگا، ایمان بڑھنے لگے گا. اللہ تعالیٰ نے جب کچھ دکھانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پہلے تیاریاں کرواتا ہے. دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے سفر پہ جانا تھا, اب اس سفر میں بہت سارے انیوزل واقعات آپ کے سامنے آنے والے تھے, تو آپ کے پاس پہلے فرشتے آئے تھے. یعنی ایسی روایات موجود ہیں کہ معراج کے سفر سے پہلے فرشتے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کھولا, سینہ کھولا, پھر دل کو دھویا, زمزم سے دھویا, اور دو دفعہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ زندگی میں ہوا, اور اس میں سے ایک موقع معراج کا واقعہ تھا. کیوں؟ آپ کے دل میں ایمان اور حکمت کو پر کیا, کیونکہ آپ ایک ایسے سفر پہ جانے والے تھے جہاں کچھ ایسی چیزیں دکھتیں کہ عام انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو اسی طرح اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے ہوگا, لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی صلاحیتوں کو بڑھائے گا, عمر بڑھ جائے گی, وہ انجوائے کر سکے گا. دنیا میں تو یہ چھوٹی چھوٹی ایک ہنٹس دی ہوئی ہے نا, یہ صرف ٹائٹلز ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں اس بات کے, یعنی یہ تھوڑے سے ٹریلرز ہیں آپ کہہ لیجئے کہ کل سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی, یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ایک پیغمبر یہ نہیں دیکھ سکا تو پھر عام لوگ کیسے دیکھیں گے. اب یہاں ایک چھوٹی سی چیز دیکھیے کہ کچھ لوگ اس طرح کی مطلب تاویلات کرتے ہیں, میں اس لیے اس پہ بات کر رہی ہوں دوبارہ, کہ تصوف کے نام پہ ان چیزوں کو عام کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ ایسے وظائف یا چلہ کشی کر لو کہ جس کے بعد تم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, اور وہ تحریف کس طرح کرتے ہیں. قرآن پاک میں بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت کا ذکر ہے. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اگر آپ لکھ کے دیکھیں گے نا, تو لما کا لام میم اور عین, لام میں نے البتہ اور ما میں نے ساتھ, وہ کہہ دیتے ہیں لما کا معنی ہے چمک, اور واقعی لما کا معنی چمک ہوتا ہے. یعنی تحریف کی انتہا ہے کہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی چمک سے محسنین چمکتے ہیں, یعنی محسن اللہ کے نور سے چمکتے ہیں اور چمکائیں گے نعوذ باللہ, کیونکہ لما مانوی ساتھ ہے, حالانکہ وہ لما حصی چمک کے معنوں میں لیتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ضرور, اس سے ہمارے لیے یہ بہت بڑا عمل ملتا ہے کہ قرآن پاک کو سیدھے سادھے معنوں میں سمجھ لینا چاہیے. ہاں, اس میں سے عمل کی باتیں ایکسٹریکٹ کرنا اور اس میں سے تدبر کر کے موتی چننا یہ اور بات ہے, لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں نا, اس کے اندر کوئی تاویلات اس طرح کی کرنی کہ جس سے وہ کچھ کا کچھ بن جائے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے ایک عمل کی بات ہمارے لیے بھی نکلی, اور وہ کیا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ تھا, تو اس طرح انسان کو ایسی چیزوں کی طلب نہیں کرنی چاہیے جو اس کی اوقات سے بھڑکے ہو. مفوق الفطرت امور کو طلب کرنا, غیر فطری چیزوں کو طلب کرنا یہ درست نہیں. بس ان کو یہ کہہ دے جس کی اب شروع سے شکل بن چکی, لیکن وہ کہ اچھا میرا چہرہ چاند کی طرح چمک جائے, اچھا میرا قد ایک بالشت اور لمبا ہو جائے, اس طرح نہ کریں. پھر ایک اور بات بھی اس سے پتا چلی بڑی خوبصورت, اور وہ کیا کہ دین کے راستے میں, موسیٰ دین کے سفر پہ نکلے تھے نا, دین کے راستے میں بھی بھول ہوگی, ٹھوکر کھائیں گے, لیکن جو ہی اٹھیں تو سبحانک تبت الیک, پاک ہے میرے رب مجھے معاف کر دے, میں نے یہ غلطی کر لی, اللہ دوبارہ چن لے گا. وانا اول المومنین, میں پہلا ایمان والا ہوں. اللہ چنتا ہے, کیوں چنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ بندے کمزور ہیں. اسی چناؤ کی بات آگے آ رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ہو گئی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا. پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا, لیکن موسیٰ کا نصیب جاگ اٹھا. اب تو دل کی کیفیت اور زیادہ اچھی ہو گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ عین الیقین آنے لگا, اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب میں معافی چاہتا ہوں. اور ویسے بھی دیکھیں تو انا اول المومنین میں اس وقت کے لوگوں میں آپ پہلے مومن بن گئے تھے نا, کیونکہ امت کے اوپر تو اب کچھ اور ہی طریقہ چلنے والا تھا جو ان کو کتاب کی صورت میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی بہت پسند آئی. کیا کہا؟ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, اے موسیٰ بے شک میں نے تجھ کو چن لیا لوگوں پر اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ساتھ. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, پس لے لیجئے جو ہم نے آپ کو دیا مضبوطی کے ساتھ, اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ. سبحان اللہ, اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک نیا ٹائٹل ہے, ایک اور خوبی مل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دینا چاہا؟ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہا. یہ مطالبہ محبت والا تو تھا لیکن نعمت بہت بڑی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، ہم نے آپ کو نبوت دی، آپ سے کلام کیا، آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جو چنی ہوئی قوم تھی. کیا یہ نعمتیں تھوڑی ہیں؟ انہی نعمتوں کو پورا کرو، انہی کا حق ادا کرو، اور جو پیغام میں آپ کو دینے والا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑیے. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یعنی قدردان ہو جائیں، ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور جائیے اور ان نعمتوں کا حق ادا کریں. اس تفیتک علی الناس سے کیا مراد ہے؟ تمہارے زمانے کے لوگوں پر تم کو امتیاز عطا کیا اور برتری دی. اور بھی کلامی سے مراد کلام کرنا. اور ما آتیتک کیا ہے؟ جو پیغام میں نے تجھ کو دیا اس کو لے لے. یہ کون سا تھا؟ جو تورات کی صورت میں آگے ملے گا، اور ٹین کمینڈمنٹس اور کچھ صحائف تھے. روایت میں آتا ہے کہ جب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس وقت آپ کے چہرے پر ایسی چمک آ گئی تھی کہ کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مرتے دم تک آپ کے چہرے پر تابانی قائم رہی. ہے نا اسی بات کی دلیل کہ وجوہ ہوئی یوم اذن نادرہ الی ربہا ناظرہ. اور صحیح روایت سے اس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے جنتیوں کو، تو جب وہ لوگ گھر میں واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے ان کو کہ جب تم یہاں سے گئے تھے تو تم اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن اب جب تم واپس آئے ہو تو تمہارے چہروں پہ ایک عجیب چمک آ گئی ہے. تو وہ جنتی کہیں گے کہ تم لوگ تو گھر میں رہتے ہوئے بھی اتنے خوبصورت ہو گئے ہو. اللہ کا کلام، اللہ کا دیدار بندے کو ہو اور بندے کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، چمک آتی ہے. اسی طرح دنیا میں یاد رکھیے گا کہ جب بندہ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جڑتا ہے نا، تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب چمک آتی ہے. یہ ایک نقط نشانی ہے، اطمینان کی صورت میں، خوبصورتی کی صورت میں، کشش کی صورت میں. بعض دفعہ کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی فیچرز میں، بعض دفعہ رنگ بھی کوئی بہت کھلا ہوا نہیں ہوتا، لیکن جب سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی معاملہ کر دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی اسی طرح سے چن لیتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں بھی نمایاں ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت ہو گئے تھے کہ وہ واقعی، یعنی ان کی بیوی نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، اور بہت ساری یعنی روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ پھر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور موسیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جنت میں مجھے آپ کی بیوی بنائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات تجھے مل جائے گی بشرطے کہ تو میرے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرے، کیونکہ عورت آخری شوہر ہی کی بیوی ہوگی. تو بہرحال چہروں کی چمک لائیے، اور ایک چہرے کی چمک تو ایسی بھی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبری دی. صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نظر اللہ المرآ، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس کی حفاظت کی اور اس کو آگے پہنچایا. یعنی حدیث پڑھنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ دے دیتا ہے ان کو، اور وہ چہرے کی چمک کے ساتھ دنیا میں جیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ہمیں تصویریں اسکرین پہ چمکتی ہوئی دکھتی ہیں نا، آرٹیفیشل چمک ہے. ایک دفعہ آپ کیمرے سے ان کو ہٹائیں تو وہ چمک نہیں. کبھی ایسے لوگوں کو اگر قریب سے دیکھیں یا بہت بڑھاپے میں دیکھیں، جب وہ میک اپ اور وہ ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں تو شکل پہ کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. اس کے برعکس وہ لوگ جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو ہی ان کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ چمک اور خوبصورتی آنے لگتی ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں. اب یہاں جو بات کہی کہ اے موسیٰ، میں نے تجھ کو چن لیا علی الناس لوگوں پر، بی رسالتی و بی کلامی، اپنے پیغام اور اپنے اس کے ساتھ، تو یہ کون سا کلام تھا، یہ کیسی تھی؟ اس پہ ایک روایت سناؤں گی آپ کو، طویل روایت ہے تھوڑی سی، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے آنے والے ایک دو رکوع کے بعد کچھ باتیں ہیں تو اس کا بھی ایک تذکرہ اس میں آپ کو مل جائے گا، وہاں پھر آپ صرف ریفرنس ہی نوٹ کر لیجئے گا. امام بغوی نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان کیا، کعب احبار کی روایت سے، کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تورات کا مطالعہ کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو خیر الامم ہوگی، یعنی سب سے اچھی امت ہوگی، اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور بری باتوں سے ممانعت کرے گی. آپ جلدی میں صرف اپنا جائزہ ہی لیتے جائیں اور پن وہ کہتے ہیں نا کہ بلٹ پوائنٹس ہی لکھتے جائیں کہ یہ جو امت مسلمہ کی خوبیاں وہ سن رہے تھے آج ہم اس کے اوپر پورے اترتے ہیں. تو کیا باتیں تھی؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہوگا، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور بری باتوں سے ممانعت کرے گی. اس کا ایمان اللہ پر اور پہلی کتاب اور پچھلی کتاب پر ہوگا. وہ گمراہوں سے جہاد کرے گی یہاں تک کہ کانے دجال سے لڑے گی. اے میرے رب اس کو میری امت بنا دے. یعنی موسیٰ نے خواہش کی کہ اللہ اتنی پیاری امت ہے تو تو اس کو میری امت بنا دے. اچھا ہوتا ہے نا، دل چاہتا ہے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس بن جائیں، جو کسی کے اچھے بچے ہیں وہ میرے بچے بن جائیں. انسان کی فطرت ہے، ذرا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی نسبت مجھ سے جڑے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائش کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب مجھے تورات میں ایک امت کا تذکرہ ملتا ہے جو بکثرت حمد کرنے والے ہوں گے اور سورج کی نگرانی رکھیں گے، یعنی نمازوں کے اوقات کی تعین سورج کے طلوع اور غروب سے کریں گے اور نمازوں کے منتظر رہیں گے. ہے آج امت ایسی؟ اللہ ہمیں کر دے ایسا. جب وہ کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، ان لوگوں کو میری امت بنا دے. ہائے دیکھیے موسیٰ کی کیسی تمنائیں ہیں کہ یہ امت جو آج اتنی بگڑ گئی ہے آج اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یہ میری امت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. موسیٰ نے عرض کیا، میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو اپنے کفارات اور صدقات کو باہم کھا جائیں گے، یعنی آگ میں نہیں جلائیں گے، کیونکہ گزشتہ شریعتوں والے نظر اور صدقے کی چیز آگ میں جلا دیتے تھے. تو آج آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو غریبوں کو دے دیا جاتا ہے تو لوگ خود کھاتے ہیں نا جلانے کی بجائے. وہ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی، ان لوگوں کو میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. موسیٰ نے عرض کیا، مجھے ایسی امت کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ لوگ کسی ٹیلے پر چڑھیں گے یعنی بلندی پر تو اللہ اکبر کہیں گے، اور نشیب یعنی ڈھلان نیچے اتریں گے تو حمد کریں گے، یعنی حاجیوں کا بھی ذکر ہے نا اس میں. ساری مٹی ان کے لیے طہور یعنی پاک اور پاک کن ہوگی، اور ساری زمین میں ان کے لیے مسجد ہوگی، یعنی جہاں چاہیں گے نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی ہوں گے وہاں نماز پڑھیں گے. جنابت سے طہارت کریں گے، مٹی سے بھی ان کی طہارت ایسی ہوگی جیسی پانی سے، بشرطے کہ پانی دستیاب نہ ہو. ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے گورے ہوں گے، قیامت کے دن چمکیں گے. یعنی اے رب ان کو میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب مجھے ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر وہ نیکی کا صرف ارادہ کریں گے، عمل نہ کر پائیں گے، تب بھی ان کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر نیکی کر لیں گے تو 10 گنا سے 700 گنا تک ان کو ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کا صرف ارادہ کریں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کر لیں گے تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا انہوں نے کیا ہوگا، ان کو میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ احمد کی امت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں ایک مرحوم امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو کمزور ہوگی، وہ ان لوگوں سے کتاب میراث میں پائیں گے جن کو عطائے کتاب کا تو نے امتیاز دیا ہوگا. ان لوگوں میں سے کچھ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے یعنی گناہگار ہوں گے، اور کچھ متوسط الحال یعنی درمیانے راستے کے ہوں گے، ان کی نیکیاں اور بدیاں ملی جلی ہوں گی، اور کچھ نیکیوں کی پیش قدمی کرنے والے ہوں گے. یہ آیت آج بھی موجود ہے سورۃ فاطر میں، آپ پڑھیں گے کہ کتاب پڑھنے کے بعد لوگوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں، اور انہی میں سے یہ کچھ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ درمیانے رہتے ہیں، اور کچھ بس پیچھے پیچھے رہتے ہیں. تو فرمایا، ان میں سے ہر ایک گروہ مرحوم ہوگا، کوئی ایسا نہ ہوگا کہ مرحوم نہ ہو، یعنی ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی. بالکل آیت کا ترجمہ ہے یہ. اے رب ان لوگوں کو میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ احمد کی امت ہوگی. موسیٰ نے عرض کیا، میں ایسے لوگوں کیا میں ایسے لوگ بھی تورات میں پاتا ہوں جن کے مصحف ان کے سینوں میں ہوں گے، یعنی یہ حافظ قرآن ہوں گے، وہ اہل جنت کے لباس کے رنگ کے کپڑے پہنیں گے، نمازوں کے اندر ان کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہوں گی، مسجدوں کے اندر ان کی تلاوت اور قرأت کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی طرح گونج رہی ہوں گی، ان میں سے کوئی آگ میں داخل نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جو نیکیوں سے اس طرح الگ ہو جائے جس جیسے پتھر درختوں کے پتوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رب ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احمد کی امت ہوگی۔ موسیٰ کو تعجب ہوا اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ نے یہ بھلائیاں عطا فرمائیں، تو عرض کیا کہ کاش میں محمد کے ساتھیوں میں سے ہوتا، یعنی پھر میں نبی نہ ہوتا، میں بھی اسی امت کا ایک فرد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی وحی بھیجی اور فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس وبرسالاتی وبکلامی سے لے کر سأریکم دار الفاسقین وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ تک۔ اور اس سے موسیٰ خوش ہو گئے۔ موسیٰ بھی خوش ہوئے اور آپ بھی خوش ہوئے ہوں گے نا۔ آپ دیکھیے کہ میں یہ جب حدیث پڑھ رہی تھی، یہ روایت جو بھی پڑھی، تو مجھے ایک ایک بات کے اوپر حدیث یا قرآن کی آیت کا حوالہ بھی یاد آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر صرف اس ایک آیت کو، یہ اس ایک روایت کو پیش کر کے ایک پورا درس تیار ہو سکتا ہے اور ان کے سارے حوالے بھی دیے جائیں اور سوئی ہوئی امت کو جگایا جا سکتا ہے کہ آج وہی امت ہے جس پہ موسیٰ رش کرتے تھے، جس امت کا نبی ہونے کا رش کیا، اور جب نبی نہ بن سکے تو کہا کہ مجھے پھر نبی نہیں تو امتی بنا دے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے نا کہ اکثر انبیاء جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی خواہش کی تھی، لیکن یہ خواہش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہوگی۔ کب؟ جب دنیا میں واپس آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب واپس آئیں گے تو وہ امت کے نبی بن کے نہیں، یعنی بلکہ امت محمدیہ کے فرد بن کے آئیں گے، اور اسی کی وہ پھر تبلیغ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم نے امت کی سنی، ہمیں وہی امت بنا دے اور ہمارے اندر واقعی وہ ساری چیزیں ڈال دے کہ جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی فخر کر سکیں کہ ہاں یہ تھی میری امت جو اتنے پیارے کام کرتی تھی۔